بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي. الشريط 14، ويحتوي على سور الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. แนะนำบทอัชชูรอบทนี้เป็นบทมักกียะห์มี53องค์การบทเริ่มด้วยการกำหนดแหล่งที่มาของวะฮีองค์การจากพระเจ้าและแหล่งที่มาของสารอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานวะฮีให้แก่บรรดานบีและบรรดารอซูลพระองค์คือผู้ทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่สารของพระองค์เพื่อที่จะนำมนุษยชาติออกจากความมืดมนแห่งการตั้งภาคีและการหลงทางไปสู่รัศมีแห่งแนวทางที่ถูกต้องและการศรัทธาต่อมาบทนี้ได้เปิดเผยถึงสภาพของพวกมุชริกีนคือพวกบูชาจเวตบางคนและการกล่าวอ้างของพวกเขาขณะที่พวกมุชริกีนเหล่านั้นกำลังอยู่ในการหลงทางมาลาอิกะห์ที่อยู่บนฟากฟ้าต่างก็มุ่งมั่นอยู่ในการแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิเสธศรัทธาและการฝ่าฝืนของมนุษย์บนหน้าแผ่นดินกับการศรัทธาของมาลาอิกะห์และการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาบทนี้ได้หวนกลับมากล่าวถึงข้อเท็จจริงของการวะฮีและสารอีกโดยกำหนดว่าศาสนานั้นเป็นหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ทรงส่งบรรดารอซูลทั้งมวลมาพร้อมด้วยศาสนานั้นและว่าบทบัญญัติของบรรดานบีนั้นถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ว่าศาสนาของพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวคือศาสนาอิสลามพระองค์ได้ทรงกำหนดศาสนาของพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นัวและได้องค์การแก่เจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้บัญชาแก่อิบราฮีมมูซาและอีซาบทนี้ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานบรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนและได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันหนักหน่วงในวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผมเป็นสีขาวและจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะความกลัวขณะที่พวกเขาอยู่ในโลกนี้นั้นพวกเขาเยาะเย้ยและเหยียดหยามและเรื่องราวถึงยามอวสานบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงองค์การและอัลกุรอานเช่นเดียวกับที่ได้เริ่มไว้ในตอนต้นของบททั้งนี้เพื่อให้คำกล่าวสอดคล้องกันในตอนต้นและตอนจบบทอัชชูรอถูกขานนามเช่นนี้เพื่อเป็นการชี้แนะถึงสถานภาพของการปรึกษาหารือในอิสลามและเป็นการสั่งสอนให้บรรดามุมินผู้ศรัทธาให้ดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคมดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่าและกิจการของพวกเขาให้มีการปรึกษาหารือกันในระหว่างพวกเขา بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามีม ฮามีม อัยซีกอฟ อัยซีนกอฟ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم เช่นนั้นแหละได้มีองค์การมายังเจ้าและยังบรรดาศาสนทูตก่อนหน้าเจ้าอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งให ญ่อัลลอฮฺฮุวัลกอฟูรุรรอฮีม ชั้นฟ้าทั้งหลายแทบจะพังทลายลงมาจากเบื้องบนของพวกมันขณะที่มาลาอิกะห์ต่างก็แซ่ซ้องสดุดีสรรเสริญต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและขออภัยให้แก่ผู้ที่อยู่ในโลกนี้พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل และบรรดาผู้ที่ยึดถือเอาผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์นั้นอัลเลาะห์ทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่และเจ้าไม่ใช่ผู้ดูแลคุ้มครองพวกเขา وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير และฉะนั้นแหละเราได้องค์การอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับแก่เจ้า เพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนชาวมักกะฮ์และผู้ที่อยู่รอบเมืองนั้นและเตือนถึงวันแห่งการชุมนุมซึ่งไม่มีข้อสงสัยใดๆในวันนั้นพวกหนึ่งจะอยู่ในสวนสวรรค์และอีกพวกหนึ่งจะอยู่ในนรก ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من และหากว่าอัลเลาะห์ทรงประสงค์แน่นอนจะทรงทําให้พวกเขาเป็นประชาชาติเดียวกันแต่พระองค์จะให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ส่วนบรรดาผู้อธรรมนั้นพวกเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลย فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير หรือว่าพวกเขาได้ยึดถือเอาคนอื่นจากพระองค์เป็นผู้คุ้มครองแต่อัลเลาะห์คือผู้คุ้มครองและพระองค์คือผู้ทรงให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب และอันใดเล่าที่พวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องนั้นๆการตัดสินชี้ขาดย่อมกลับไปหาอัลเลาะห์นั่นคืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลของฉันแด่พระองค์เท่านั้นฉันขอมอบหมายและยังพระองค์เท่านั้นฉันจะกลับไปหา أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์ทำให้มีคู่ครองแก่พวกเจ้าซึ่งจากตัวของพวกเจ้าเองและจากปศุสัตว์นั้นทรงทำให้มีคู่ผัวเมีย ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงแผ่พันธุ์พวกเจ้าไว้อย่างมากมายไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم กุญแจการควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์ พระองค์ทรงเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب พระองค์ได้ทรงกำหนดศาสนาแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นูห์และที่เราได้องค์การแก่เจ้าก็เช่นเดียวกับที่เราได้บัญชาแก่อิบรอฮีมและมูซาและอีซาว่า พวกเจ้าจงดำรงศาสนาไว้ให้มั่นคงและอย่าแตกแยกกันในเรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องใหญ่แก่พวกตั้งภาคีที่เจ้าเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่ศาสนานั้น อัลลอฮ์ทรงเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงชี้แนะทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่กลับตัวสู่พระองค์ วะมาตะฟัรรกูอิลลามินบะอ์ดมาจาอฮุมุลอิลมุบัฆยะบัยนะฮุมวะลูลาคะลิมะตุนซะบะกัตมิรร็อบบิกะอิลาอัจลิมุซัมมันละกุฎยะบัยนะฮุมวะอินนัลลดีนอูริซุลกิตาบะมินบะอ์ดฮิมละฟีชัคกิมมินฮุมรีบ และพวกเขาไม่ได้แตกแยกเว้นแต่หลังจากได้มีความรู้มาอย่างพวกเขาแล้วทั้งนี้เพราะความริษยาระหว่างพวกเขากันเองและหากไม่ใช่ลิขิตได้บันทึกไว้ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจนถึงวาระที่กำหนดไว้แล้วแน่นอนก็จะถูกตัดสินในระหว่างพวกเขาและแท้จริงบรรดาผู้ที่รับมรดกคัมภีร์นี้หลังจากพวกเขานั้นอยู่ในการสงสัยแคลงใจเกี่ยวกับคัมภีร์นั้นอยู่ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير ดังนั้นเพื่อการนี้แหละเจ้าจงเรียกร้องเชิญชวนและดำรงมั่นอยู่ในแนวทางที่เที่ยงธรรมดังที่เจ้าได้รับบัญชาและอย่าได้ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกเขาและจงกล่าวว่าฉันได้ศรัทธาในสิ่งที่มีอยู่ในคัมภีร์ตามที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาและฉันได้รับบัญชาให้ตัดสินระหว่างพวกเจ้าด้วยความเที่ยงธรรมอัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าการตอบแทนการงานของฉันก็จะได้แก่ฉันและการตอบแทนการงานของพวกเจ้าก็จะได้แก่พวกเจ้าไม่มีการโต้แย้งใดๆระหว่างพวกเรากับพวกเจ้าอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมดและอย่างพระองค์เท่านั้นคือการกลับไป والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ส่วนบรรดาผู้โต้แย้งเกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮ์หลังจากศาสนานั้นได้เป็นที่ยอมรับแล้วการโต้แย้งของพวกเขาปราศจากเหตุผลในทัศนะของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและพวกเขาจะรับความกริ้วโกรธและพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหัส อัลลอฮุลลดีอันซะลัลกิตาบบิลฮักกิวัลมีซานวะมายุดรีกะลัลลัสซาอะตะกอรีบ อัลลอฮ์คือผู้ประทานคัมภีร์นี้อัลกุรอานลงมาด้วยความจริงและทรงประทานความสมดุลและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้บางทีวันอวสานนี้อยู่ใกล้ๆนี้เอง ยัสตาจิลบิฮัลลดีนลายูมินูนบิฮาวัลลดีนอามะนูมุชฟิกูนมินฮาวะยะอ์ลามูนอันนะฮัลฮักกอะลาอินนัลลดีนยูมารูนฟิสซาอะติลฟีฎอลาลบะอีด บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาในเรื่องนี้เร่งเร้าจะให้เกิดขึ้นส่วนบรรดาผู้ศรัทธาก็มีความหวาดกลัวในเรื่องวันอวสานและพวกเขารู้ว่ามันเป็นความจริงพึงรู้ถดว่าแท้จริงบรรดาผู้โต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องวันอวสานนั้นอยู่ในการหลงผิดอย่างไกลลิบ อัลลอฮุลตีฟุนบิอิบาดิฮิยัรซุกมันยะชาวะฮุวัลกอวียุลอะซีซ อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเอ็นดูต่อปวงบ่าวของพระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ผู้ใดปรารถนาการตอบแทนของปรโลก เราจะเพิ่มผลตอบแทนของเขาให้แก่เขาและผู้ใดปรารถนาผลตอบแทนของโลกนี้เราจะให้แก่เขาบางส่วนจากสิ่งนั้นและสำหรับเขาจะไม่ได้ส่วนใดๆอีกในปรโลก أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ หรือว่าพวกเขามีภาคีต่างๆที่ได้กำหนดศาสนาแก่พวกเขาซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอนุมัติและหากมิใช่ลิขิตแห่งการตัดสินที่ได้กำหนดไว้ก่อนแล้วก็คงได้มีการตัดสินในระหว่างพวกเขาแท้จริงบรรดาผู้อาธรรมสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวด จะรับวาลิมีนมุชฟิกีนมิมมาคัสบูวะฮุวะวากิอุบิฮิมوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير เจ้าจะเห็นบรรดาผู้อธรรมเป็นผู้หวาดกลัวเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้โดยมันจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเขาส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีต่างๆจะอยู่ในอุทยานแห่งสวนสวรรค์สำหรับพวกเขาจะได้สิ่งที่พวกเขาปรารถนาณที่พระผู้อภิบาลของพวกเขานั่นคือความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่